Rampión. Rampión. Rampión. Rampión. Rampión. Rampión. Rampión. Rampión. Hold up. Thank you. Thank you. Ahora pues sí, ahora pinches vergas. ¿Qué pedo? Verga.